نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. ilikuwa tusome katika darasa ya aqida ya niya ya Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayh, lakini wakati umesogea. Almuhimu قد نتذاكر في شيء أو عن شيء مما يختص بالعقيدة وأهمية العقيدة. خلاف إن شاء الله kesho tutaendelea na darasa yetu. Ndugu zangu, katika mambo ambayo ni ahamul muhimmat ya kupewa nafasi ya kipekee na kuzingatiwa kwa nafasi yake ni masala ya aqida, ni masala ya aqida. Kwa sababu dini yote inajengeka katika mfumo au juu ya mfumo wa aqida. Fa idha saluhat aqidatu al-insan saluha dinuhu kullu wa idha fasadat al-aqida fasada ad-dinu kullu. Ikitengamaa aqida ya Muislamu, ikitengamaa aqida ya Muislamu, basi dini yake imetengamaa. Na ikiharibika aqida ya Muislamu, basi hana dini Muislamu. Kwa sababu hiyo ikawa aqida inapewa nafasi ya kipekee, kwa sababu ndo sababu ya kutengamaa kwa dini ya mtu na dini ya watu. Al-aqida. Na tukizungumzia aqida kama ilivyokuwa maaruf, al-aqida min aqada ya'qidu 'uqdatan. Aqida ala wazni fa'ila. Aqida ala wazni fa'ila. بمعنى المعقودة. عقيدة معناها كني كيتو امباتو mtu amekifunga katika hali ya lugha. Ni kitu ambacho mtu amekifunga. Wa huwa naqidu al-hall katika lugha ya Kiarabu kukisemwa aqada al-habla au aqada albay'a aqada al'ahda, na mfano vitu kama hivyo, kwa maana amefunga kamba. Aqada alhabla, amefunga kamba. Aqada albay'a, amefunga mkataba wa biashara. Au al'ahda, na mfano wa mambo kama hayo. Hiyo ndio lugha ya Kiarabu. Na katika sheria au katika istilah aqida ni alhukmu adh-dhihni aljazim. Hukmu adh-dhihni aljazim ni hukmu ya moyo ya kukata moja kwa moja kwamba kitu fulani kiko vile bila kuwa na shaka. Fa in bunyati al-aqida ala al-kitabi was-sunnah kanat sahiha wa illa fahiya fasida. Ikijengewa juu ya mfumo sahihi wa kitabu na sunna, akawa amefungamanisha moyo wake na yale ambayo yako ndani ya kitabu na sunna, basi ni aqida ambayo ni sahihi, aqida safi inayokubalika katika sheria. Isipokuwa hivyo, basi ni aqida mbovu. Kwa hiyo washirikina wana aqida zao, aqaidi zao. Masufi wana aqaida zao. Mashia wana aqaida zao. Jahmiya nao wana aqaida zao. Waislamu nao wana aqida yao. Wayadkhulu fi dhalik al-arkanu al-iman as-sitt kama huwa ma'ruf. Ndani yake kuna ingia nguzo sita za imani. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Yale mambo sita ya imani ambayo ndo nguzo za imani ndio yanayoingia katika mfumo mzima wa aqida. Kwa mtu anaposema anayo aqida sahihi, manake anaamini sawa sawa kuhusiana na Allah. Allah yupo. Katika kumwamini Allah kuna mambo manne: al-imanu biwujudi wa rububiyati wa uluhiyati wa asma'ihi wa sifati. Kuamini uwepo wa Allah, kuamini rububia ya Allah, kuamini uluhiya ya Allah, kuamini majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Kuamini rububia ya Allah, wa huwa an tufrid Allah azza wa jalla fi af'ali, ambao kwa lugha nyingine baadhi ya ilmi tauhidur rububia, tauhidul asma wa sifat, huita tauhid ish al-ilmi. At-tauhid al-ilmi, tauhid ya elimu, kumjua Allah. أن تفرد الله عز وجل في ربوبيته أي في أفعاله، أن تفرد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، أن تفرد الله عز وجل في ألوهيته أي في سائر العبادات كتك عبادة زوت ونزفانيا ومكش الله سبحانه وتعالى. نعم كوهابو تقوى ممامين الله هابو تقوى ونمسينك كتك عقيدة ومامبهاي مني. Kwa hayo yote lazima yajengeke juu ya kitabu, kadhalika sunna, na vile vile al-imanu billahi wa malaikati, imani juu ya malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuamini kwa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala ni haq, nao ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, min makhluqatihi subhanahu wa ta'ala, wa hum khuliqu min nur. Kuamini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuamini wale malaika ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia majina yao, kadhalika wale ambao ametutajia au vile vile Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika amali zao, matendo yao na kazi zao, yani katika kuamini malaika wa Allah, wa kutubihi vitabu vya Allah, wa rusuli mitume wa Allah, wal yawmil akhir ya mwisho, al qadar khairihi wa sharri, yote yanaingia katika jambo la aqida ya Waislamu kwa ujumla. Sasa aqida ndio roho ya dini ya mu'min, aqida ndo roho ya dini ya mu'min. Ikitengamaa aqida ya mtu, basi dini ya mtu imetengamaa. Walihadha makatha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bi Makka, makatha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bi Makka ta 13 sana, وهو يدرس العقيدة يدرس التوحيد. miaka 13 mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa Makka akiwa anawafundisha waumini tauhidi na aqida, anafungamanisha nyoyo zao na kila ambacho ndo haki. Kazi ya kutengeneza moyo ni kubwa kuliko mkono, kuliko mguu, kuliko kimwiliwili. Kazi ya kutengeneza moyo ni kubwa, ni nzito. Yaani mtu huo unamuona na moyo wake huoni, alafu ndani ya moyo wake kuwe ni safi. Jambo hilo si rahisi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, jambo lake la mwanzo ikawa ni kutengeneza nyoyo za watu katika aqida yao, wakae sawa sawa. Hili ndio jambo la mwanzo kabla ya mambo yote. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wale watu wote wanaokuja wa mwanzo wanakubali dini ya Uislamu au wanaelekea kwake kutaka Uislamu, jambo la kwanza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwanakis au akiwaelekeza na kuwafundisha, jambo la aqida. Adhunnu tadhkuruna qiswata Islami Husein al-Khuzai abihi Imran ibn Husein maruf. Mtakuwa mnakumbuka kisa cha kusilimu Husein ambaye ni babake Imran ibn Husein radhiyallahu ta'ala anhuma, alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na akiwa ni bwana mkubwa. Mtume sallallahu alaihi wa sallam jambo la kwanza akamuulizaje, kam ilaha antaabud, unaabudu miungu wangapi? Akamwambia sittatan fi samaa, saba, miungu saba jumla, sita fi samaa wa wahidun fi ash wa wahidan sita fil ardi wa wahidan fi samaa, miungu sita wako hapa ardhini na mmoja yuko mbinguni, mmoja yuko juu. As-samaa bi maana fil ulu. Na hii ni dalili kuwa washirikina kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, makafiri walikuwa wakiamini sifa za Allah. Ndio maana baadhi ya ahli ilmu wakataja kuwa Jahm ibn Sufwan, bali Mu'tazila na wengine wanaopinga sifa za Allah wamezidiwa katika baadhi ya mambo, mpaka washirikina wa Makka ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga. Unaweza kuona kwamba kuna watu wanaswali swala tano, wanaishi katika hali ya kawaida, lakini aqida zao ni mbovu kuhusiana na majina na sifa za Allah. Wakawa wanapinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yura, anakanusha Allah kuonekana, wala yanzil, walaysa lillahi wajh, wala yad, wala, wanapinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kuja kuona katika nunia Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, namna alivyojengea mfumo mzuri na rududi nzuri na kubainisha aqida ya Waislamu. Lakini almuhimu, utaona namna ambavyo watu hao wanaswali swala tano, wako katika safu za Waislamu, lakini wale washirikina, tazama Husein anakuja si Muislamu, anaulizwa unaabudu miungu wangapi, anasema saba, sita wako ardhini, mmoja yuko juu. Man? Allah subhanahu wa ta'ala. Anajua kuwa Allah yuko juu na yeye si Muislamu, kwa sababu imma walikuwa na athari kutoka katika vitabu vilivyopita, au fitra ya kawaida, maumbile ya kawaida yanakii sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingi ndio tulikuwa tukitolea mfano huu, unaweza kumkuta mtu ni kipofu au bubu, hawezi kuongea, anaongea kwa ishara. Akitaka kuashiria Allah anasemaje? Akitaka kuashiria baba anafanya hivi, si ndio? Mama anafanya hivi, si ndio? Bubu usiongea na mabubu, Allah anaonyesha juu. Sasa huyo asikii, anajuaje kama Allah yuko juu? Ndio hata kama awe kafiri, yani ishara ya Allah anaonyesha juu ni dalili kwamba fikra ile akili ya kawaida inakubali kwamba Allah yuko juu, bwana anaashiria juu, si ndio? Ni kweli si kweli? Imran Husein babake Imran haja asilimu, lakini anajua Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Leo anatokea mtu ni Muislamu, bali amesoma baadhi ya vitabu, bali ni shekhe, bali ni dai, halafu akawa anatatizika kuhusiana na sifa za Allah, kuhusiana na Allah kuwa juu. Min ajabil ajab. Kwa utaona Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo la kwanza amemnakish kuhusiana na tauhid, hajamnakish kaifia ya ibada, hajamnakishi juu ya swala wala juu ya saumu wala juu ya kadha. Kwanza aqida, ni nani unayemwabudu na ana sifa zipi? Akasema sita wako ardhini na mmoja yuko juu. Akamwambia fatruki sita. Kwanza akamuuliza mali raghabatika wa rahbatik, ni nani ambaye unamuelekea zaidi kwa shida zako, yani kwa mapenzi na woga, ni nani unamuogopa zaidi na unampenda zaidi, yani unaogopa lawa sikuadhibu au kusitokee kadhaa, unamuogopa zaidi nani? Au una mapenzi naye na unajua huyu anaweza kukusaidia katika hali zote, ni nani ambaye yuko hivyo? Akamwambia alladhi fis sama, ambaye yuko juu. Hawa miungu wengine nawaelekea kwa shida maalum, huyu Mungu kwa ajili ya kunisaidia watoto, yule Mungu kwa ajili ya kazi, wapo Lata, Izza, Manata, wapo hawa wana shida maalum maalum, lakini ambaye kwa shida zote kwa haja zote ni yule ambaye yuko juu. Tazama, wa huwa lam yaslim ba'd, hajasilimu. Akamwambia fatruki sita wa'budilladhi fis samaa, iache hii miungu sita, achana nayo, hebu mwabudu huyu mmoja ambaye unamwelekea kwa haja zako zote, ambaye yuko juu. Iache hii sita na umwelekee huyu mmoja tu. Fa aslama radiyallahu ta'ala anhu, alivyoona maneno haya mepesi kabisa na mnakasa huu mwepesi kuhusiana na aqida. Sasa hawa nini? Yaani ikiwa huyu shida zangu zote ndo namtegemea, hawa sasa wa nini? Wanipotezea muda. Hawa ambao kila mmoja yuko vile alivyo ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawana haja wala hawana kazi yoyote. Baadhi ya ahlu ilmu wametaja kisa cha mtu mmoja katika watu ambao walikuwa wakiabudia masanamu. Wakati huo masanamu yalikuwa yanabebwa, anaweza kuchukua sanamu akalitoa akalipeleka jangwani, wakakusanyika kwa lengo la kuliabudu. Sasa mmoja akawa amelibeba lile sanamu, kama amebeba lile sanamu, akaja mdudu akatua juu ya lile sanamu. Mdudu mfano jamii kama ya makenge au nyoka au ndege, baadhi wanataja kuwa ni thalaba wa ma ila dhalik, wengine wanataja kuwa ni thabana, nategemea nini. Akakaa juu yule mdudu, akakojoa kule juu ya Mungu. Jamaa amejitisha li Mungu lile, anashangaa na yule mkojo pia umepita kwa umetoka kwa mdudu umeshukia Mungu, mara mkojo anaanza kumshukia yeye kwenye mabega. Jamaa akaliweka chini limungu, akaanza kushangaa. A ilahu tabulu alayhi thalib, yani huyu ni Mungu? Yani wadudu wanamkojolea juu ni Mungu huyu? Hana alladhi tabulu alayhi thalib, huyu hana thamani, hana thamani, amekuwa dhaifu huyu ambaye thalib wanamkojolea, yani awe Mungu huyu? Akaachana limungu akaondoka zake. Ubo sasa Hussein, baada ya kuambiwa na Mtume sallam kwamba hawa nini sasa, wakati unayemwabudu ndio anayekidhi haja zako zote, ndio huyo ambaye una mapenzi naye kutoka moyoni, mapenzi ya dhati, ndio huyo, hawa nini sasa, kwa nini usiachane nayo? Akaona kweli, na walikuwa wanaamini kuwa kuacha miungu yote na kumwelekea Mungu mmoja, huo ndio Uislamu. Walikuwa hilo wanalijua, ndio maana wakimpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajala al-alihata ilaha wahida, je miungu yote anataka amfanye Mungu mmoja tu? Hiyo ndio shida, ndio kuna mushkili. Kwa walikuwa wanajua huo ndio Uislamu. Baada ya kuona akili yake imekwama, miungu mingine haina haja wala haina nafasi. Arbabu mutafarriqun khairun amillahu al-wahid, mmoja tu. Nabiullahi Yusuf alayhi salam aliwanakis wale watu baada ya kuingia jela, je miungu ambayo inatofautiana, yani Mungu ambaye kila mmoja anavuta kwake, huyu anataka lile, dini sawa sawa. Haya ni mambo ya kawaida. Allah ananakish, kuna mifano mingi anaipiga ndani ya Qur'ani, ukiitazama unaona kwamba kweli haiwezekani. Mtu anaweza akawa, mfano mwingine Allah Subhanahu wa Ta'ala ameupigia ndani ya Qur'an, mtu ambaye anaweza akawa na watu wawili au watatu au zaidi anawatumikia, na mtu ambaye anaweza kuwa amejisalimisha kwa mtu mmoja, ni rajulin salaman, yani akawa ana mmoja tu ambaye amejisalimisha kwake. Wewe anajua kwamba mimi bosi wangu ni fulani, na mwingine ana mabosi 100, nani yuko huru? Bila shaka akili majibu yako wazi, si ndio? Unajua kabisa kwamba hapa mabosi 100, sasa huyu ataniita saa 4, huyu ataniita saa 7 usiku, nazo silale masaa 24 na bado nadaiwa. Si ndio? Huyu anataka hili, huyu anataka ukeshe, huyu anataka ushinde mchana kutwa. Si ndio? Huyu anataka usafiri, huyu anataka ubakie. Yani mvutano tu, mambo yanakwenda yanarudi. Sasa hawa wote wa nini? Kwa nini usiwe na mmoja tu? Ukajua hapa ndo salama. Alhamdulillah. Tumeelewana kwa? Nafsi inakuwa imetulizana mashaallah, mtu anakuwa huru. Kwa hiyo Husaini akaona hapa iwezekani, fa aslama radhiyallahu ta'ala anhu, akawa muslimu. Mtume sallam akamfundisha dua, Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi. Ewe Allah Mola wangu, na kuomba alhimni rushdi, nielimishe mimi kuhusiana na uongofu wangu. Ar-rushdi ni uongofu, ambao ndani yake kunaingia alilmu an-nafi'i wa al-amal as-salih. Nifundishe mimi, nipe elimu ya uongofu, elimu iliyokuwa sahihi na matendo yaliyokuwa mema. Na wanachuoni wanasema kalima ar-rushdi ni neno ambalo ndani yake linamaanisha alilmu an-nafi'i wa al-amal as-salih, likija peke yake. Elewana, amali kiambatana na hidaya, kila moja itakuwa na maana yake, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin, pale kila moja inakuwa na maana yake. Ar-rashid huwa al-ilmu an-nafi' wa al-hidaya, maana al-amal as-salih, hii inamaanisha kwa maana ya ilmu, inamaanisha kwa maana ya al-amal. Kwa hiyo al-khulafa ar-rashidun, wale waliongozwa kwa ilmu nafi' na kwa matendo yaliyokuwa mema. Tayib, al-muhimu Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha dua hii, Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi. Ewe Allah, nakuomba unielimishe mimi kuhusiana na uongofu wangu, nishike njia iliyonyooka, na unikinge na shari ya nafsi yangu, kwa sababu miongoni mwa mambo yanayowadhuru watu katika dini yao ni shari ya nafsi zao. Nafsi. Almuhimu ni kwamba utaona nafasi ya aqida kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam namna anavyorakiz katika aqida, namna anavyofundisha katika aqida, mtu mmoja mmoja, wawili wawili, mujtamaa. Utaona wale watu walioenda, waliohamia Habasha kwa mara ya mwanzo, baada ya kuwa wameudhiwa na makafiri, walipofika kwa An-Najashi, anapouliza sifa za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kuitwa mbele yake, kisa maarufu, baada ya kuja wale watu waliowafuatilia wakaitwa hojiwe, waeleze kuhusiana na da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kitu gani anawaamrisha, kitu gani anawakataza. Jambo lao la mwanzo, ya'muruna an na'budu Allah wahdahu wala nushrika bihi shay'a, ndio jambo la mwanzo kabisa, at-tauhid al-aqida. Kwa wanafunzi wake pia walijua kwamba jambo la mwanzo ambalo analipa nafasi kubwa kabla ya mambo yote ni jambo la aqida. Moyo lazima ufungwe, ufungamanishwe na mambo ambayo ni sahihi, ili kiwiliwili kikae katika hali ambayo ni salama, ili miguu iongozwe, ili mikono ishike sahihi, na mdomo na vyote vilivyobakia katika viungo, lazima moyo kwanza ushikwe. Ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa huwa madha wa hiya al qalb ala wa hiya al qalb. Kwa utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyobainisha kuwa moyo ndio kiungo ambacho kikitengamaa mwili mzima umetengamaa. Kikiharibika mwili mzima umeharibika. Kutengamaa kwa moyo si damu kwamba utumuongezee chupa ya damu. Kutengamaa kwa moyo wala sio zabibu kwamba tukimpa sasa akala zabibu nyingi sasa moyo utapampu damu kwa wingi utakaa vizuri. Moyo utengenezwe kwa zabibu. Wala blood current sasa ile juice ya kuongeza damu sasa akinywa ile moyo utakaa vizuri. Moyo unatengenezwa kwa aqida as-salima. Na aqida hiyo unyweshi kwamba kunywa kikombe cha aqida. La. Kunyweshi kwamba kunywa kikombe cha aqida sasa ili ushibe sawa sawa aqida yako ikae sawa. Hamna kikombe utanyweshwa. Aqida utainywa kupitia qala Allah qala ar-rasul, ukakaa ukasikiliza ukasomeshwa aqida kwa muda mrefu, tena si muda wa kuruka. Kama nimesoma mimi nimesikiliza wiki moja mbili, kwa kutulia muda ukao unakwenda, moyo unazidi kutengamaa mpaka inafika hatua wewe huna shaka na Allah subhanahu wa ta'ala katika masala yote ya aqida. Moyo wako unakuwa umetulizana sasa, umenyooka, kwa sababu tayari umekunywa aqida ambayo ni salima. Kwa ndugu zangu, jambo la aqida si jambo dogo, ni jambo kubwa. Jambo la aqida ni jambo zito, lazima lipewe nafasi ya kutosha. Watu watengeneze nyoyo zao, watu wakate aqaidi mbovu. Na watu wengi wanaiogopa aqida kwa sababu nyoyo zao zimefungamanishwa na vitu, watu na miungu. Watu ndio nyoyo zao zimefungamanishwa na miungu watu, ndio maana hawapendi aqida kuisoma kusikiliza, bali hata mashaykha hawapendi kusomesha aqida, bali wanaichukia aqida kadiman wa hadithan, tangu mpaka leo ni ugomvi aqida. Zikuta mashaykha wapo tu mzee, ah huyu bwana je kasoma jamii abu kamaliza bwana, muda mrefu sana kamaliza, yupo tu anasomesha nini, anazunguka tu kidogo kidogo tu mada ya ndoa si nini nini. Hawawezi masala aqida kwa sababu nyoyo zao hazijafungwa, na hawataki kuzifungamanisha nyoyo zao na aqida ambayo ni salama. Ni jambo kubwa, si jambo dogo. Hapo ndo kuna tatizo. Kwa mtu anataka akae kwa sababu kiamini aqida ambayo ni sahihi, kama tulivyosema maana au taarif ya aqida istilahan ni alhukm au hukmu dhihn aljazim, ni hukumu ya kukata moja kwa moja. Unatakiwa uamini kwamba aqida sahihi ni hii na kinyume chake ni aqida batila. Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu na ametueleza hizo ndani ya Qur'an na ndani ya Sunna. Na kama tulivyosema, hata washirikina kabla ya hapo walikuwa wakiamini kuwa Allah yuko juu, na Allah aliwasemesha hivyo, aliwasemesha hivyo Allah akiwa naqisi, kwa sababu wanajua Allah yuko juu. Aamintum, naam, msikia aya ndani ya swala ya leo, masha Allah, aamintum man fis samai ay yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Aamintum man fis samaa, Allah na wanaqisi washirikina, je, mnajiaminisha na yule aliyeko juu? Mnajiaminisha na yule aliyeko juu asije akawaletea kimbunga akawadidimiza katika ardhi yenu, katika aya inayofuatia ayursila alaikum hasiban. Mnajiaminisha na yule aliyeko juu? Allah anathibitisha kuwa yuko juu. Ukiamini aqida hii ya kukata moja kwa moja, unaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Sasa itakulazimu ukate aqaidi mbovu za kuwa Allah yuko popote. Na wale wanaoitakidi hivyo, ujue kwamba watu hawa wamepotea, hawako katika aqida ambayo ni salama. Wale wenye wahdatul wujud uamini kwamba aqida zao ni mbovu. Wale wanaamini kwamba Allah yuko katika kila kitu uamini kwamba aqida zao ni mbovu. Allah yuko popote kama hama tablighi, uamini kwamba aqida zao ni mbovu, wamepotea. Hili jambo si rahisi, hilo jambo si rahisi. Kwa hiyo ndo maana unaona watu wengi hawakubali wala walazimiana aqida sahihi, kwa sababu hali zao ziko namna hiyo. Kwa jambo la akida ndugu zangu si jambo dogo, ni jambo zito, ni jambo kubwa. Yafaa kila mmoja amwombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yake, ili atuwafikishe kusimama katika akida iliyosalimika, na atuepushe na akida ambazo ni mbovu, na tuchukue baadhi ya sababu ambazo tunaziweza katika kulazimiana na akida ambayo ni salima, na sisi pamoja na nafsi zetu na familia zetu na watu wetu, jambo hili pewe nafasi ya kutosha, kwani ndo sababu ya kusalimika katika maisha haya tunayoishi, kadhalika mbele Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا تندر دسيت كيش ان شاء الله بارك الله فيك.